Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za smartfon Lenovo A z obsługą dwóch kart SIM zapłacisz 99 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Chwila po 18. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To wciąż środa, 22 listopada. No właśnie, czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Sejm rozpoczyna pracę nad prezydenckimi ustawami o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która jest przy Wiejskiej. Powiemy też o pikiecie w obronie polityki ministra środowiska. Wzięli w niej udział leśnicy z całego kraju. Społecznicy z Krakowa domagają się, żeby miasto wykupiło tereny zielone za 50 milionów złotych. W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie prezydenckich projektów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. A przypomnijmy, że Andrzej Duda zawetował obie ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości w lipcu, a pod koniec września zaprezentował swoje projekty. Zanim trafiły one do parlamentu, prezydent i prezes PiS-u czterokrotnie spotykali się, żeby omówić zmiany. Wstępne porozumienie osiągnięto w połowie miesiąca. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co wiadomo na temat zmian proponowanych przez PiS? Właśnie, bardzo dobrze powiedzieliście, to było wstępne porozumienie, o którym tak naprawdę oficjalnie wiemy niewiele i o zmianach autorstwa Prawa i Sprawiedliwości też wiemy niewiele. Te poprawki do prezydenckich projektów mają być zgłoszone albo bardziej nawet zasygnalizowane w trakcie tego pierwszego czytania. Nieoficjalnie wiemy, że jedną z propozycji jest zapis dotyczący sposobu wyboru członków KRS. PiS proponuje, żeby głosowanie odbywało się łącznie po wcześniejszym ogłoszeniu listy niejako wszystkich nazwisk, a w tej chwili na sali plenarnej przemawia w imieniu prezydenta Anna Surówka-Pasek. Jako pierwszy omawiany jest projekt o Sądzie Najwyższym. Prezydent proponuje m.in. wprowadzenie kadencyjności sędziów w Izbę Dyscyplinarną, a także tzw. skargę nadzwyczajną i ma ona przywrócić, jak usłyszeliśmy tutaj na sali, obywatelom poszkodowanym przez wymiar sprawiedliwości wiarę w to sądownictwo. Po prezentacji projektu o Sądzie Najwyższym gdzieś w okolicach godziny 19:15-20 będzie omawiany projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa i zgodnie z sejmowym zwyczajem w trakcie tego pierwszego czytania każdy z parlamentarnych klubów będzie miał czas na 5-minutowe oświadczenia. Już z wcześniejszych zapowiedzi partii opozycyjnych wiemy, że będą one zgłaszały wniosek o odrzucenie obu prezydenckich projektów, bo jak mówią przedstawiciele tych partii, mają wady konstytucyjne oba te projekty i zmierzają do upartyjnienia sądownictwa. To tyle na razie z Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Kilkuset leśników, myśliwych, rolników i zwolenników Radia Maryja demonstrowało przed Sejmem poparcie dla polityki prowadzonej przez ministra środowiska Jana Szyszki. Przekonywali, że Puszcza Białowieska nie obroni się bez pomocy człowieka. Ja prezentuję Magórski Park Narodowy i nie mamy żadnego problemu z ochroną przyrody i też podejmujemy ochronę czynną, bo nie cały obszar Magórskiego Parku jest w ścisłej ochronie. Według mnie to dzisiaj, wczoraj i jutro chodzi o to samo. Chodzi, żeby lasy były polskie. Kiedyś mądry człowiek powiedział do mnie, lasy są w dobrej kondycji, bo nie dostały się we władanie obcego biznesu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Sędziowie z Luksemburga podtrzymali tym samym wcześniejszą wstępną decyzję, którą zakwestionował rząd w Warszawie. Według Trybunału w przypadku niewykonania postanowienia Polska będzie musiała płacić kary w wysokości co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Minister środowiska zapewnia, że nie ma takiego zagrożenia, bo polskie władze działają zgodnie z prawem, chroniąc nas przed kornikiem. A przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej protestują ekolodzy. 50 milionów złotych na wykup terenów zielonych domagają się krakowscy aktywiści. Pieniądze miałyby się znaleźć w przyszłorocznym budżecie. Byłby to 1% wszystkich wydatków. A w tej sprawie aktywiści pikietowali przed magistratem, a demonstrację obserwował nasz reporter Paweł Pawlica. Uczestnicy pikiety podkreślali, że nie proszą o pieniądze dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń i zaznaczali, że oprócz jednego przypadku miasto przez lata nie wydało pieniędzy na wykup terenów pod zieleń. Doskonale widzimy, jak wygląda sytuacja. Tereny zielone są betonowane. Ten 1% to jest bardzo daleko posunięty kompromis. Mówi Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Założenie, że miasto uda się wydać 50 milionów złotych na wykup gruntów, to zamrażanie pieniędzy. Odpowiadała pikietującym Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa. Nie wyklucza to, że jeżeli w ciągu roku jakieś negocjacje się powiodą, jesteśmy dogadani z właścicielem, że chce nam sprzedać teren, to zawsze można pieniądze na ten cel przesunąć. W projekcie budżetu Krakowa na przyszły rok wydatki na zieleń mają wynieść około 115 milionów złotych, z czego na wykupy gruntów przewidziano 15 milionów. Kraków, Paweł Pawlica,

Dawid Ogrodnik, Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jakubik. Cicha noc w kinach od 24 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał wstrzymać. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler, niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Zen. Jaki zen? Ja do drogerii muszę lecieć po zakupy. Wyluzuj, zamów online. Odbierzesz w drodze do domu, a teraz zen. Zen. Znajdź chwilę dla siebie. Złóż zamówienie na rossmann.pl lub w aplikacji Rossmann, a my przygotujemy je do odbioru w wybranej przez ciebie drogerii. Kliknij, kup, odbierz. Porozmawiajmy o wygodnych zakupach. Rossmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my już nie czekamy, tylko gramy i to jest nasza piosenka dnia, Franz Ferdinand, Always Ascending. Prezentowaliśmy ten utwór w muzycznym rozkładzie jazdy o poranku, no to teraz w dłuższym fragmencie, bo utwór długi, oj długi. Krąży legenda, że grupa Nirvana przed wejściem do studia i nagraniem Nevermind, albumu Nevermind, nasłuchała się ABBY. No nie wiem, czego nasłuchali się członkowie grupy Franz Ferdinand przed nagraniem tego utworu, ale No, mnie się tak średnio podoba. No, ale to nasza piosenka dnia i gusta oczywiście są różne. Always Ascending, Franz Ferdinand, to nasza piosenka dnia dziś. A teraz reportaż. Reportaż w Trójce. W podwarszawskiej miejscowości Bielawa działa ochotnicza straż pożarna. 3 lata temu doszło tam do tragicznego wypadku. Niedawno zapadł kontrowersyjny wyrok. Zasłużony strażak prawdopodobnie będzie musiał iść do więzienia. Zapraszam do wysłuchania reportażu strażak Olgi Mickiewicz. Tu cały sprzęt. Tu jest taki socjal. Każdy ma swój? Każdy ma swój, tak. Każdy... A gdzie pan na półkę? A, jest, cały komplet, mundur. Jest. Już teraz to raczej wisi tak... Amatorsko, bo ja już skończyłem 65 lat i działalności takiej bojowej już nie uczestniczę. Druh Edward też jest takim przykładem takiego strażaka starej daty, strażaka starej daty, że mimo, że ten wiek statutowy się skończył, mimo, że też dostał w kość, jakby nie było przez tą aktywność strażacką i ma z tego tytułu problemy, to cały czas tym strażakiem się czuje i swoich kolegów wspomaga. Edward Pruśniewski to pana nazwisko, tak. Ale tak patrzę, czy gdzieś tu jest jeszcze nazwisko pana syna? Tak, na pewno jest. Na pewno jest. Jest, Robert Pruśniewski. Tak. Jak to się zaczęło? Najpierw pan, potem syn, czy no to tak. Obaj? Nie, ja jestem w straży od 60. lat, a on się urodził w 74. No, ale to jednak jest taki... Cuk, można powiedzieć, rodzinny. A to jest taki pozytywny. Tak, ja nie mówię o niepo... Pozytywne nakręcenie, bo już nawet nie chodzi o własny czas, który kradną swojej rodzinie. Tu żona pewnie nieraz wyzywała na pana Edka, ale tu chodzi o to, że oni nawet ryzykują własne zdrowie, często życie. Druh Edward jest, to trzeba powiedzieć wprost, jednym z kilkuset tysięcy strażaków, takich jak on jest masa, którzy poświęcają kawał czasu. No niestety, Druh Edek miał tego pecha, bo to inaczej się nazwać nie można, że jadąc do akcji zdarzyło się nieszczęście. No i miał akurat tego pecha, że mimo tego, że on całe życie dawał to serce na dłoni i pomagał wszystkim, komu się dało, no to sam tej pomocy niestety ze strony państwa nie otrzymał. To jest ten wypadkowy samochód? Ten wypadkowy, tak. To jest ten wypadkowy samochód. To był nowy samochód. Tak. Kiedy trafił do państwa, samochód był przyprowadzony 28 listopada 2014 roku, a wypadek był 30 listopada 2014 roku. Tak jak sobie teraz jedziemy? Tak jak sobie teraz jedziemy, tak my... Samochodem nowym, strażackim. Tak. My zgłosiliśmy wyjazd, po prostu mieliśmy jechać w kierunku Mińska Mazowieckiego, tak kawałek przejechać, żeby jeden i drugi zapoznał się po prostu z samochodem. I po minięciu miejscowości Brzeźce dostaliśmy sygnał, że pali się na Kępie Okrzeskiej. Czyli zawróciliśmy i dojeżdżając do miejscowości Brzeźce, była kolumna samochodów na prawej stronie i wysepka. A teraz mamy ten łuk w lewo. I teraz pani widzi, ten sznur samochodów. My mniej więcej w tym miejscu przejechaliśmy na przeciwny pas drogi. Przed nami jest wysepka. Przed nami jest wysepka, tak. Ale jest szeroko, są pasy. I ta pani za tą wysepką bezpośrednio skręciła w tą drogę. Kobieta wyjechała mi pod samochód. No, na odległości 5-6 metrów. Próbując uniknąć tego wypadku, odbiłem trochę w lewo. Ja myślałem, że ten samochód gdzieś odbiło, a on, patrzę, przyczepił się do samochodu i zanim ja wyhamowałem, no to on cały czas przy tym samochodzie był. Szyba już była wybita przednia. Zobaczyłem, że kobieta leży w samochodzie, no to wziąłem ją tam, przekręciłem. Nie wiem, naprawdę. Setki razy ojciec jeździł, ja... No naprawdę, to jest nieszczęśliwy wypadek. Naprawdę nieszczęśliwy wypadek, no. Ja idąc po ulicy jako cywil, jakbym zobaczył wypadek i krew wyleciała, to jakbym podszedł, żeby pomagać, to odczuwałbym to jakoś, w jakiś sposób odczuwał. Ale jakbym pojechał samochodem strażackim, to ja nie mam tych lęków, nie mam, po prostu innym człowiekiem się staje. A wtedy? Ja tą kobietę przewróciłem na bok i dopiero odszedłem wtedy, kiedy ją przewróciłem na bok, bo z tyłu głowa była pęknięta, mózg wyszedł. Jak już siadłem do samochodu, później tak mnie zaczęło telepać zimno, bo to tak z nerw. Sanitariusz przyszedł z karetki, mówi, chodź, mówi, człowieku, to mówi, zobaczy mi ciśnienie. Poszedłem do nich, A ten jeden mój, cholera, mój, my codziennie tak tu jeździmy. Codziennie w taki sposób. Jak z korek, to codziennie w taki sposób jeździmy. Karetką. Na sygnał, tak, tak. Zapadł wyrok. Dwa wyroki. Tak. No wyroki, 2 lata do odsiadki. Kara bezwzględnego więzienia, nie w zawieszeniu. No trudno, po 65 latach przeżycia i 50 latach straży, to żeby za straż siedzieć, to trochę jest nietypowa rzecz, no. Wie pani, jak mi pani mecenas prowadziła tą sprawę i tak, no, tak kilka razy się spotykaliśmy, ja tam jakoś mi tak do głowy uderzało, że mówi pani mecenas, my, ja pójdę siedzieć za ten wypadek. To wie pani, ona nawet nie potrafiła odpowiedzieć, tylko się śmiała, bo mówi pani, tylko niech pan nie żartuje, mówi, to jest niemożliwe, mówi, to jest niemożliwe. A to jednak stało się możliwe. Nie wiem, jak to się stało, że ta pani skręciła. Samochód nowy, wyposażony w nowe sygnały, bardzo głośne. Godzina 13 w dzień, piękna, słoneczna pogoda, sucho. Nikt nie przemyślałby tego, że ktoś może zrobić taki manewr skrętu. Tak jak w wyroku sądu jest, że ta pani przyczyniła się do wypadku. Ja rozumiem, że ta pani poniosła największą karę, no bo nie ma nic większego jak śmierć, odebranie życia, prawda? Ale przyczyniła się, jest to ustalone przez biegłych, że jest współwinna. Ja nie rozumiem wyroku sądu, gdzie teraz, ja nie wiem, ojciec przez miesiąc, może nie wzrokowo postarzał się, ale psychicznie to co najmniej o 10 lat. Nie? Boi się pewnie. Martwi się tym, co będzie dalej. Wie pani co? Nie wiem, czy on się boi samego więzienia. Spędził tu, można powiedzieć, pół życia. Zrozumie tylko to ten, kto jest w ochotniczej straży przykładowo, no bo dla zwykłego słuchacza, no to tam syrena wyje i tak dalej. Ale zerwanie się przykładowo o 3 w nocy na godzinę, gdzie o 5 rano wstajesz do pracy albo siedzisz, nie wiem, w dzień imienin, w święta przy stole i wyje syrena i musisz lecieć za przeproszeniem w garniturze do straży, to trzeba mieć jakąś pasję, no. A pan jeszcze będzie kiedyś jeździł do akcji, jak pan myśli, czy już pan chce całkiem z tego zrezygnować? Nie wiem. Skupiony jestem na tej sprawie. Na tą chwilę, jak wyje syrena, powiem szczerze, nie udzielam się, nie przylatuję. Ojciec ma, no, nas, dzieci odchowanych, dorosłych, prawda? No, doczekał się wnucząt. No ale to co ja mam powiedzieć swoim dzieciom? Za to, że poleciałem w nocy do straży, tata wróci za 2 lata? Obawiamy się, że te kroki, które podejmujemy, czyli w pierwszej kolejności złożenie wniosku o kasację do Sądu Najwyższego, jednocześnie o odroczenie wyroku, czyli żeby opóźnić w czasie odsiadkę, no, obawiamy się, że chyba sprawa stanie na tym szczeblu ostatecznym, najwyższym w polskim prawodawstwie, czyli na ułaskawieniu pana prezydenta, bo mamy pełną świadomość, że nic nie wróci życia ludzkiego pani, która była ofiarą tego wypadku. I te wspomnienia i ten widok i to poczucie jest dla strażaka, dla druha Edwarda największą karą. Niemniej jednak zwróćmy uwagę na inną rzecz. Jeśli jeden ze strażaków, a już sprawa staje się coraz bardziej medialna, zostanie ukarany wyrokiem pozbawienia wolności za tą strażacką społeczną służbę, no to teraz dziesiątki, tysiące, może nawet strażaków w kraju powiedzą, kurczę, na co mi to potrzebne? Po co nadstawiać głowę? Po co mam spokój swój ryzykować i nieść pomoc? Albo drugi pomyśli, jadąc do akcji, po co te 5, 10, 15 kilometrów na godzinę przekroczyć prędkość? Jak coś się nie daj Bóg stanie, to zostanę potraktowany jak zwykły pirat drogowy. I to może mieć negatywny wpływ dla bezpieczeństwa obywateli. Ktoś tu zawsze jest na miejscu? Nie. Tu jest, tu normalnie, to tylko tak jak chłopaki, o, tam nie mają co robić i przyjdą sobie. A tak to jest zamknięte, jest powiadamianie z syreną i mają na SMS-y, na telefony przychodzi. Ma pani, pani redaktor centralkę. Wtedy wiadomo, że wyje u nas syrena i się zbiegamy, tak? Czyli każdy dostaje coś takiego na swój telefon. Tak, każdy dostaje coś takiego na swój telefon. Wtedy wie, że syrena wyje u nas w jednostce i się zbiegamy, tak? To jest każde pojedyncze zdarzenie. Czyli pożar OSP Bielawa, krótki komunikat. Tak. Teraz tak bardzo trzeba uważać, tak, bo wiadomo, że jakie są konsekwencje tego. Jest strach, jak się prowadzi taki samochód? Stres na pewno zawsze. Stres na pewno, tak. Strach, raczej nie myśli się o tym podczas jazdy, ponieważ jedziemy ratować życie ludzkie i nikt nie myśli, ale na pewno wolniej się jedzie, tak. Bo różne są sytuacje drogowe, kierowcy dziwnie się zachowują na drogach. Panikują, tak. Nie są nauczeni zjeżdżać po prostu samochodowi uprzywilejowanemu. Mamy w prawodawstwie taką instytucję stanu wyższej konieczności. Ona wyraża, że wartość dobra ratowanego, czy do którego pędzimy, musi być wyraźnie większa niż wartość dobra poświęcanego. Czasem, powiem w ten sposób, no ciężko tej oceny tak na miejscu dokonać. Nazywam się Dariusz Kała, jestem doktorem nauk prawnych, prowadzę od kilku lat kancelarię prawną, specjalizuję się w prawie strażackim, prawie ochrony przeciwpożarowej. I jest pan prawnikiem Edwarda Pruśniewskiego. Zgodził się pan prowadzić tę sprawę pro publico bono. Wiem, że sam pan się zgłosił do pana Edwarda Pruśniewskiego. Dlaczego? W tej mojej kilkuletniej praktyce nigdy nie spotkałem się z takim wyrokiem, żeby strażaka ochotnika, który dobrowolnie, ochotniczo naraża swoje życie, a także życie bezpieczeństwa, jakąś stabilność swojej rodziny, żeby skarać na karę odizolowania od społeczeństwa. Przepis mówiący o szczególnej ostrożności, ten, który daje kierowcom pojazdów uprzywilejowanych prawo de facto do łamania przepisów, to jest przepis, który nie zakreśla, w jaką prędkością powinien jechać kierowca. Tam nie ma sztywnego ograniczenia, że to ma być 30 na godzinę, 90 czy 120. Ten przepis mówi o dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji na drodze tak, aby móc podejmować właściwe decyzje, ale nie nakłada szczególnych, sztywnych po prostu ograniczeń. Dlatego, skoro poszkodowana sama przyczyniła się do zaistniałego wypadku zderzenia, kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest karą nieuzasadnioną. Dzień dobry, ja szukam pana Marcina Zawistowskiego. Adwokat Marcin Zawistowski. Pan jest pełnomocnikiem rodziny tej pani, prawda? Tak, zgadza się. Czy w ogóle jest szansa, żeby porozmawiać z rodziną tej kobiety? Czy oni chcą się wypowiadać? Nie, państwo nie. Mhm. Państwo nie chcą się wypowiadać. Zresztą ja sam im sugerowałem, że biorąc pod uwagę, że tą sprawę chcą zamknąć i móc żyć dalej, jakkolwiek się da, to każde nowe jakby wzmianka prasowa, czy też każda nowa kwestia poruszana w prasie, no powoduje otwarcie tej rany, tego bólu, który chcą zamknąć. To jest taka kara, którą pan jest usatysfakcjonowany jako pełnomocnik rodziny, którą ta rodzina jest usatysfakcjonowana, tego, co państwo chcieli? Nic nie zmieni faktu tego, że ten człowiek w sposób nawet nieumyślny, ale zabił ich matkę, żonę. I tutaj nie ma możliwości żadnej jakby satysfakcji powiedzieć, natomiast można powiedzieć, że odczucie sprawiedliwości po stronie mocodawców, tak, ono jest. Dzień dobry, Olga Mickiewicz z Polskiego Radia. Zapraszam panią. Piotr Bojaczu, bardzo mi przyjemnie, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie. Słucham panią, pani redaktor. Kara jest surowsza niż domagał się tego prokurator. To się zdarza, to nie jest zabronione. Na miejscu, gdzie jest ograniczenie do 40 na godzinę, osoby te prowadzące pojazd przekraczają dozwoloną prędkość o 131%. Gdzie mamy decyzję o jaskrawym działaniu wbrew przepisom ruchu drogowego, do którego oczywiście można było przyjąć, że mieli prawo, tak? Ale zdecydowanie się na ten manewr nie zwalnia kierowcy tego pojazdu z zachowania szczególnej ostrożności. W tym wypadku ta szczególna ostrożność w ogóle nie jest zachowana. Jakiś czas temu była w Elblągu taka sytuacja. Kierowca karetki też rażąco naruszył przepisy. Dużo przekroczył dopuszczalną prędkość. W wypadku, w którym zderzył się z samochodem osobowym, jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne, w tym dwie bardzo ciężko. Kierowca karetki został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Każda sprawa rozpoznawana jest indywidualnie i oceniana jest indywidualnie przez skład orzekający. Ja to tak pospolicie powiedziawszy, to od zmysłów odchodzę od tego, co to dalej ma być. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie decyduję o tym, co będzie dalej. Teraz to państwo za mnie decyduje. Żadnego kroku nie mogę zrobić w prawo ani w lewo, żeby inaczej było, jak ma być. No ja już nic nie zrobię. Strażak. To był reportaż Olgi Mickiewicz w audycji popołudniowej. Minęła już 18.30. Artur Ebertowski, dla Państwa skrótnej nowszych informacji. A w Sejmie debata towarzysząca pierwszemu czytaniu projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. Zakłada on m.in. badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat, oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Ławników wybierałby Senat na 4-letnią kadencję. Projekt przedstawiła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Prezydent złożył projekt pod koniec września. W lipcu zawetował nową ustawę o Sądzie Najwyższym i nowelę ustawy o KRS, wytykając im częściową niekonstytucyjność. Francuską ofertę na budowę okrętów podwodnych rozważa polski MON. Powiedział o tym w polskim radiu szef resortu Antoni Macierewicz. Jak dodał, przetarg zostanie rozstrzygnięty w tym roku. Francuska oferta jest bardzo interesująca, zwłaszcza w ciągu ostatniego miesiąca bardzo były intensywne konsultacje między Ministerstwem Obrony i stroną francuską. Rozmawiamy także ze Szwecją i także z Niemcami. Na modernizację floty wojennej resort obrony ma wydać około 10 miliardów złotych. Już dzisiaj poznamy najlepsze polskie produkty, marki i usługi. O 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie rozpocznie się gala nagrody Lubię, bo polskie. Chodzi o promowanie rodzimego przemysłu, zachęcanie do kupowania polskich produktów i szerzenie idei patriotyzmu gospodarczego. Nagrody Lubię, bo polskie zostaną przyznane w 6 kategoriach. Tyle w skrócie, a więcej informacji w serwisie Trójki o 19:00. Przed nami pochmurna noc. Na północy i na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, a na krańcach północno-wschodnich także deszczu ze śniegiem i początkowo śniegu. Uwaga na mgły i przymrozki, tam właśnie na północnym wschodzie -1. Na południowym zachodzie najcieplej, podobnie nad morzem +5. Jutro cieplej zdecydowanie, 4 stopnie na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Pochmurno, ale już nie tak mokro jak dziś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10, Office w zestawie za 999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour Black Friday ma rządzić cały weekend. Telewizory, kurtki, buty, książki i setki innych produktów nawet 30% taniej w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli 26 listopada. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Tomek to człowiek z zasadami. Właśnie zabiera się do montażu nowych mebli. Ale nie przeszkadzajmy mu. Zanim sięgnie po śrubokręt, dokładnie czyta instrukcję. Bo Tomek trzyma się zasady, że trzeba z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego pożyczkę na nowe meble wziął w Getin Banku, w którym jest prosta zasada, że z góry dokładnie wiesz, ile będzie kosztować każda pożyczona złotówka. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Tor Hot Wheels ze zdalnie sterowanymi samochodami za 299 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po rozmowie o konflikcie w byłej Jugosławii z lat 90. rozdzwoniły się telefony. Także słuchacz, który był w Sarajewie całkiem niedawno. Udało mi się tam być po trasie do Czarnogóry, a zainspirowała mnie piosenka Jaromira Nachalicy Sarajewo. Miasto robi niesamowite wrażenie, bo akurat mieszkałem w hotelu naprzeciw cmentarzy i taka mi się nasunęła refleksja, że do czego może doprowadzić ksenofobia i taka nienawiść człowieka do człowieka i to człowiek człowiekowi w obecnej dobie potrafi zrobić. 227 Trójek, bardzo dziękuję za ten telefon. Wspomniał pan Jaromira Nachalicę, to akurat świetnie się składa, bo to nasza płyta tygodnia. Kto z państwa ją otrzyma? Mam wam dwa egzemplarze. 71335, proszę wpisać Jaromir oraz swoje imię i nazwisko oraz adres. Kto z państwa otrzyma, jeszcze nie wiem, a kto z nas, to jest tytuł tego nagrania właśnie z krążka Poruba. Kto z nas do poslední kapky krve? Kdo z nás bez vání na poprvé? Kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na lázeňské kolonádě? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Až přijde čas. Kdo z nás doma u své mladé ženy? Kdo z nás v plné polní nastoupený? Kdo z nás v lukách jako hřebec bujný? Kdo z nás hospody nepomilujny? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Až přijde čas. Kdo z nás zčíší vína na parketu? Kdo z nás ve vojenském lazaretu? Kdo z nás zahálený do kapuce? Kdo z nás se srdcovým esem v ruce? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Až přijde čas. Kdo z nás pomazaný kolomazí? Kdo z nás čekající na rozkazy? Kdo z nás v stínu napnutého lana? Kdo z nás pod obrazem mistra Jana? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Aż przyjdzie czas. No i panowie mieli dzisiaj szczęście, pan Andrzej z Bolkowa i pan Jarosław z Budzisławia Górnego. Serdecznie gratulujemy. Jutro jeszcze będzie jedna szansa na płytę Poruba Jaromira Nachalicy. A teraz za 21 minut 19 Kuba Witkowski. No i będzie o nowych technologiach, między innymi o nowym obliczu biometrii. Głos teraz wzięto na tapet. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Kuba Witkowski. Zapraszam Państwa do Trójwymiaru. Na początek powtórka z biologii. Wiedzą Państwo, czym jest fotosynteza? Pod wpływem absorpcji światła słonecznego następuje rozszczepienie cząsteczek wody. Produktem ubocznym tej reakcji jest tlen cząsteczkowy. Skąd ta lekcja? Naukowcy pracują nad sztuczną fotosyntezą, której produktem będą ekologiczne paliwa. Co oprócz tego? Wznoszę się na wysokość 270. Dzisiejsi 30-parolatkowie pamiętają to dobrze. Odtwarzacz VHS był w każdym domu, a dzięki niemu i kultowe filmy. Mało kto wie, że oprócz VHS istniał też format Betamax, ale przegrał z tym pierwszym. Teraz jesteśmy świadkami podobnej bitwy, tyle że bardzo nowoczesnych formatów. A na koniec kilka słów o ludzkim głosie. Dane, które jesteśmy w stanie wyodrębnić z naszego głosu, mogą służyć również w celach analizy predykcyjnej. Czyli ustaleniu, jakie mamy zamiary i czy jesteśmy bezpieczni dla otoczenia. Zapraszam do słuchania. Nauka. Ekologiczne paliwa i to z procesu zachodzącego w roślinie? Czemu nie? Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego badają aparat fotosyntetyczny czerwonej mikroalgi. Prace pozwolą sterować procesem fotosyntezy, co może przyczynić się na przykład do spopularyzowania paliwa wodorowego. Żeby było to możliwe, w procesie chcemy wykorzystać grafen, tłumaczy profesor Joanna Kargul. Grafen to jest właśnie ten materiał, który chcemy użyć do konstrukcji naszych biohybrydowych elektrod, które podobnie jak naturalne organizmy fotosyntetyczne konwertują energię słoneczną w energię chemiczną paliw. Te paliwa to oczywiście nie paliwo komórkowe, tak jak cukier w przypadku naturalnej fotosyntezy, tylko są to proste paliwa, czyste paliwa, nie pozostawiające śladu węglowego, takie jak wodór cząsteczkowy, etanol, metanol czy mrówczan. A jak pokazują zapowiedzi działania wielu firm motoryzacyjnych, wodór ma być jednym z najważniejszych paliw przyszłości. Biznes. Pamiętają Państwo? Kiedyś o miano standardu wideo bił się VHS i Betamax. Który wygrał? Wiadomo, VHS. Dziś o to walczy kilka systemów. Najpopularniejszy teraz HDR10 ma swoje ograniczenia, dlatego trwa bój o schedę. Szanse na zwycięstwo mają dwie propozycje, mówi Maciej Gajewski z bloga Spiders Web. Pierwsza pochodzi od firmy Dolby. No, ma wielki wpływ na studia filmowe, na branżę filmową. No i ona zaproponowała format Dolby Vision. Wadą tej technologii jest to, że zarówno jeżeli ja chcę stworzyć film w Dolby Vision, jak i wyprodukować telewizor, który odtwarza Dolby Vision, muszę tej firmie Dolby zapłacić odpowiednią opłatę licencyjną. Kontrpropozycją jest HDR10+. Jest to podobnie jak HDR10 otwarta technika, czyli każdy może z niej korzystać za darmo, każdy filmowiec, każdy producent. No i w teorii wydawać by się mogło, że powinna wygrać. Tyle, że Dolby wprowadziło ten swój format Vision znacznie wcześniej, przez co on jest obsługiwany przez niektóre telewizory i pojawia się coraz częściej na usługach VOD czy na płytach Blu-ray. No HDR10+ na razie jest w zasadzie nieobecny, bo to nowy format. Pytanie więc, jaki na przykład telewizor kupić? Jeśli nie jest się wideofilem czy kinomaniakiem, wybór po prostu nie ma większego znaczenia. Każdy telewizor poradzi sobie z treściami HDR, nie zostaniemy na lodzie. Jeżeli natomiast jesteśmy entuzjastami, no to tu niestety zaczyna się troszeczkę loterii, no bo te nowsze standardy są jeszcze lepsze, jeszcze ładniejsze, no ale nadal nie wiadomo, który wygra. Cóż, nie wiem jak Państwo, ale ja zamierzam spać spokojnie. Technologia. Skan odcisku palca, tęczówki oka, a nawet układu naczyń krwionośnych? Sposobów na biometryczną identyfikację jest wiele. Coraz częściej mówi się też o wykorzystaniu do tego celu ludzkiego głosu. Jak się okazuje, to nie tylko bardzo bezpieczny klucz, ale i sposób na określenie naszych intencji i zamiarów. W jaki sposób? Wyjaśnia Lucyna Szaszkiewicz z firmy VoicePin. Dane, które jesteśmy w stanie wyodrębnić z naszego głosu, mogą służyć również w celach analizy predykcyjnej, przewidywania tego, co użytkownik, którego słyszymy, chciałby zrobić. Może to być zarówno w celach pozytywnych, czyli na przykład możemy się dowiedzieć, że ma ochotę kupić coś, zanim on sam się na to zdecyduje, albo z drugiej strony przewidzieć, że ktoś ma złe intencje i planuje na przykład atak terrorystyczny. Biometrię głosową jako metodę uwierzytelniania klientów już testują na przykład banki. Kilkadziesiąt sekund rozmowy z infolinią wystarczy, żeby system potwierdził tożsamość klienta. I to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. A już za chwilę porozmawiamy o wspieraniu polskich firm produkujących polskie produkty czy usługi, oferujące polskie usługi. Rozmowa będzie wprowadzeniem do gali Lubię to, lubię, bo polskie. To już niebawem, ale jeszcze mam dla Państwa niespodziankę. Jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 odbędzie się koncert zespołu Kujawy. Muzyka z Kujaw i z całego świata. Trochę jazzu, no, można posłuchać, bo płyta zespołu Kujawy zaczyna się od utworu Antyfałszysta, który właśnie brzmi w tle. Serdecznie zapraszamy Państwa. 227 Trójek, mamy zaproszenia. Zespół Kujawy, jutro o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I pół minuty pozostało do godziny 19:00. Partnerem głównym nagrody jest PZU. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego programu. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego specjalnego gościa, to chciałbym, żebyśmy wspomnieli na antenie o czymś, co jest bardzo pozytywne właśnie dla przedsiębiorców. Zamiast opłacania składek na kilka rachunków każdego miesiąca, od stycznia, czyli już niedługo, będzie jeden przelew na indywidualne konto w ZUS-ie. Przedsiębiorcy zamiast nawet czterech przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i funduszy będą mogli opłacać składki tylko jednym przelewem. O zmianach więcej powiedzą już teraz wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek i Justyna Golonko. Opłacanie składek będzie uproszczone. Wyjaśnijmy, co to jest ten projekt e-składka. Projekt e-składka w największym przybliżeniu oznacza, że zamiast płacić na 3-4 rachunki, na które do tej pory wnosiliśmy składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego czy Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, będziemy opłacali tylko jednym, najzwyklejszym przelewem. I co ważne, każdy płatnik będzie miał taki swój unikatowy i indywidualny numer rachunku składkowego. Powiedzmy o nim więcej. Jak zbudowany będzie taki numer rachunku składkowego? Tak, dokładnie. W tej chwili wszyscy płacili na 4 takie same numery albo 3 takie same numery rachunków. W tej chwili każdy z naszych płatników, każdy z przedsiębiorców otrzymał od nas już taki jeden, bardzo zindywidualizowany numer rachunku składkowego, który będzie tylko i wyłącznie przypisany danemu przedsiębiorcy. Ten numer będzie miał dwie charakterystyczne cechy, czyli dwie pierwsze cyfry to jest tak zwana liczba kontrolna i potem bardzo charakterystyczny element tego numeru rachunku, czyli numer, który identyfikuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potem trzy cyfry, które uzupełniają numer rachunku, przeważnie będzie to 001, no i na koniec niespodzianka dla wszystkich przedsiębiorców, czyli 10-cyfrowy ich własny NIP. I potem można rozpoznać, że jest to właściwy numer rachunku. Czyli tak naprawdę ten numer, indywidualny numer, powinien wyeliminować ryzyko popełnienia błędów w rozliczaniu z ZUS-em. Tak, do tej pory mieliśmy do czynienia z tym, że w zależności od okresu, ale tak przeciętnie około 200 tysięcy błędnych wpłat, bądź też wpłat niewłaściwie opisanych wpływało na te rachunki, co sprawiało, że musieliśmy wstrzymać postępowania wyjaśniające, no i oczywiście zapraszać każdego z płatników składek do tego, aby nam wyjaśnił, co chciał opłacić, opłacając albo tak opisując przelew, jak opisał nam na formacie, a było dużo pól, wśród których można się było pomylić, jak chociażby właśnie pomyłka w typie wpłaty, w okresie, za który była dokonywana wpłata i to wystarczyło, abyśmy wstrzymali takie postępowanie wyjaśniające. Czyli duże uproszczenie. Co jeszcze w praktyce te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców? Te zmiany oznaczają z punktu widzenia transakcyjnego chociażby to, że będzie można na początku roku, jeżeli ktoś będzie płacił stałą jednakową składkę przez cały rok, ustawić sobie polecenie przelewu, stałe takie zlecenie. Całą troską przedsiębiorcy będzie to, aby na rachunku bankowym były odpowiednie środki, aby to polecenie zostało zrealizowane. Płatności będą prostsze, bo to, co my możemy zrobić jako zakład, to maksymalnie uprościć sposób dokonywania płatności, sposób kontroli z urzędem. Na wysokość składek już nie mamy wpływu. O zmianach każdy przedsiębiorca został już poinformowany listem poleconym. Jak można zweryfikować, czy ten list ZUS jest faktycznie listem z tej instytucji? Można to zrobić na kilka sposobów. Przede wszystkim sam list jest dość ciekawie zabezpieczony, bo jeśli Państwo spojrzycie pod światło, no to będzie tam widać znaki wodne, to po pierwsze. Po drugie, należy zweryfikować, czy numer rachunku bankowego odpowiada tym standardom, o których wcześniej powiedziałem, czyli cyfry zawierają pierwsze początkowe cyfry, znaki 6, 60, 20, 26, a ostatnie 10 to jest właśnie nasz NIP, NIP każdego z przedsiębiorców. Można również udać się do którejś z naszych placówek i tam potwierdzić autentyczność takiego listu lub potwierdzić autentyczność numeru rachunku składkowego. Można skontaktować się z naszym centrum obsługi telefonicznej, czy też wreszcie można wejść na nasze strony internetowe, a w szczególności na domenę dedykowaną projektowi e-składka, czyli esklatka.pl i tam po podaniu dwóch identyfikatorów można uzyskać swój własny numer rachunku składkowego. Można go również wygenerować w postaci pliku PDF i albo zapisać na komputerze, albo też wydrukować. A co w sytuacji, jeśli przedsiębiorca nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego? Co w takiej sytuacji powinien zrobić? To bardzo dobre pytanie, bo w ramach tej akcji wysyłaliśmy listy polecone zarówno do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. I tutaj z naszych danych wynika, że ponad 91% takich przesyłek dotarło do adresatów. Natomiast wśród przedsiębiorców, którzy są nieaktywni, zawiesili działalność, a posiadali jakieś zadłużenie, do których też wysyłaliśmy taką informację, no tutaj już stopień odbioru tych listów był zdecydowanie niższy, przekraczał 50%. No to jest oczywiste, bo wiadomo, że ci przedsiębiorcy często również pozmieniali swoje adresy, więc dane mamy nieaktualne. A jeżeli ktoś taki list powinien dostać, a go nie otrzymał, no to oczywiście może skontaktować się z naszymi placówkami lub, tak jak już wspomniałem wcześniej, wygenerować ten numer rachunku składkowego. My też będziemy weryfikowali w szczególności adresy tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jeżeli wysyłaliśmy na jeden z podanych adresów, dostaliśmy zwrot, wyślemy na drugi z tych adresów, którym dysponujemy. Są też przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ostatnim kwartale tego roku i do nich przesyłka będzie wygenerowana w grudniu. Czyli szykują się duże zmiany dla przedsiębiorców. Czy oni mogą liczyć na jakieś wsparcie, na jakąś pomoc w tym zakresie, na przykład na szkolenia? Tak, prowadzimy szeroką akcję szkoleniową w tym zakresie. Udostępniamy oprócz szkoleń w postaci tradycyjnej, gdzie tutaj lokalnie z poziomu naszych oddziałów takie szkolenia są dostępne i dlatego zachęcamy wszystkich do kontaktowania się bądź z oddziałami, bądź też pewnie wygodniejszą formą jest sprawdzenie naszej strony internetowej, gdzie i kiedy takie szkolenia odbywają się, a organizujemy je nie tylko pod własną egidą, ale również z naszymi partnerami, jak chociażby z administracją skarbową, jak z organizacjami przedsiębiorców. Na naszych stronach internetowych są również dostępne materiały szkoleniowe w postaci szkoleń elektronicznych. A więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach ZUS, ale także na naszym portalu www.gospodarka.polskieradio.pl. Czas przywitać naszego specjalnego gościa. Dzisiaj w studiu przy ulicy Myśliwieckiej jest wiceminister rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Witam bardzo serdecznie. Witam również. Panie ministrze, możemy też przywitać gości zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo za chwilę gala rankingu Lubię Bo Polskie. No to jeszcze milczę oczywiście, chociaż my ich nie widzimy, a oni nas widzą. Oni nas widzą, prawdopodobnie no właśnie. Tak. Jeśli wszystko zadziałało, to nas widzą. Panie ministrze, czy przedsiębiorcom jest łatwiej prowadzić swoją działalność dzisiaj w Polsce? Myślę, że jest łatwiej, a będzie jeszcze łatwiej. Będzie łatwiej, jeżeli uda nam się, a myślę, że tak będzie w najbliższych miesiącach, wprowadzić jeszcze cały pakiet nowych zmian prawnych dotyczących otoczenia prowadzenia działalności w Polsce, co my tak skrótem nazywamy konstytucją biznesu. Część już wprowadziliśmy, bo wprowadziliśmy zmiany dotyczące wykorzystywania funduszy europejskich przez przedsiębiorców w ramach tak zwanej ustawy wdrożeniowej, ale teraz chcemy wprowadzić najważniejszy taki pakiet 5 ustaw z najważniejszą spośród nich prawem przedsiębiorców. To są te kluczowe ustawy dla funkcjonowania polskich firm w naszym kraju. Za kilka minut w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy nagradzali firmy, które produkują polskie produkty. Pan kupuje polskie produkty w sklepie? Przyznam szczerze, że zawsze sprawdzam, właśnie bardzo często sprawdzam metki i sam napis po polsku nie wystarcza mi. Sprawdzamy, najłatwiej sprawdzić poprzez zobaczenie symboli na początku, nawet nie szukać adresu. Jak jest 590, czyli to jest symbol konferencji, która jest organizowana już w tej chwili, chyba będzie w sposób cykliczny organizowana co roku. Druga edycja przeszła do historii, bo odbywała się w ubiegły czwartek i piątek, mijaliśmy się parę razy. No właśnie, ona była w Rzeszowie, w Jasionce, oczywiście w centrum kongresowym, ale właśnie ten symbol 590 wskazuje, że to jest produkt wyprodukowany w Polsce. Wydaje mi się, że nadszedł czas, kiedy nie musimy się wstydzić naszych polskich produktów, a często wprost przeciwnie. Często nie wiemy, kupując produkty na Zachodzie. Może mniej to dotyczy to takich produktów masowych, ale szczególnie takich projektów zaawansowanych, gdzie te produkty kupowane gdzieś poza granicami, no nie mają tego symbolu 590, chociaż są wyprodukowane w Polsce. No właśnie. A to pokazuje, że jednak nasza gospodarka już wygląda zupełnie inaczej niż te 20 parę lat temu i nasze produkty są naprawdę wysokiej jakości. To dotyczy i produktów rolno-spożywczych, które powinniśmy coraz bardziej promować na świecie, ale to dotyczy innych, to dotyczy mebli. Polskie meble stają się coraz bardziej znane na świecie. To dotyczy sektora elektromaszynowego, gdzie nasze urządzenia coraz lepiej się sprzedają, chociaż też trzeba szczerze powiedzieć, często one się sprzedają pod innymi markami. To dotyczy sektora motoryzacyjnego, w ramach którego polskie firmy są dostawcami części, czy nawet czasami całych zespołów dla największych światowych producentów samochodów. Ale coraz więcej jest takich produktów, które zaczynamy pod polską marką sprzedawać. Mam tu na myśli nie tylko żywność, ale właśnie takie bardzo zaawansowane technologicznie. Jak chociażby autobusy, jak chociażby tabor kolejowy. Tramwaje. To oczywiście zaczyna coraz bardziej cieszyć, więc ten pomysł na kupowanie polskich produktów jest na pewno bardzo dobrym pomysłem. I Ministerstwo Rozwoju pomaga w promocji tych produktów? My pomagamy w promocji tych produktów nie tylko w kraju, ale powiem szczerze, jeszcze silniej za granicą. Na tym nam zależy, bo wiemy, że żeby być marką nie tylko lokalną, ale marką globalną, to trzeba sprzedawać te produkty za granicą. Nasze firmy trochę za słabo wychodziły do tej pory za granicę. Możemy powiedzieć, że tak mniej więcej co piąta polska firma to ma do czynienia z rynkiem zagranicznym. To za mało. To dużo za mało w stosunku do naszych zachodnich partnerów. A jeszcze raz powtarzam, nie mamy się czego wstydzić. Nasze produkty są naprawdę dobre i doświadczają to właśnie szczególnie te firmy, które wyjdą za granicę, zderzą się z konkurencją i widzą, że nasze produkty są bardzo dobre jakościowo, często nawet lepsze, nie mówiąc już o cenie. Zazwyczaj jesteśmy bardzo cenowo konkurencyjni, ale tu chodzi o to przede wszystkim, żeby konkurować jakością, żeby na produktach zdobywać jak najwyższą marżę, żeby firma jak najszybciej mogła budować swój kapitał, przez to również budować siłę swoich firm i więcej płacić pracownikom. To ja w takim razie, panie ministrze, za chwilę przekonamy się, jak atrakcyjne są te polskie produkty. Zapraszam pana do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Państwa słuchaczy zapraszam, aby słuchać naszych programów, zwłaszcza gospodarczych, bo tam powiemy, kto już niedługo okaże się zwycięzcą pierwszego rankingu Lubię po Polsku. Sam jestem bardzo ciekawy. Dziękuję, do usłyszenia. Arkadiusz Rzekiert i wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Partnerem głównym nagrody jest PZU. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo Polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo Polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką